hele goede morgen. Exact 5 uur, tijd voor het laatste nieuws. Goedemorgen. Inwoners van zeker 50 steden in Libanon hebben van Israël het advies gekregen om te vluchten. In een voorstad van Beirut is een massale uittocht aan de gang. Israël voert aanvallen uit in heel Libanon om Hezbollah uit te schakelen. Dat is een reactie nadat Hezbollah Israël aanviel als vergelding voor de aanval op Iran, samen met Amerika. In Bahrein is een onderschepte raket op een schip terechtgekomen in de haven van hoofdstad Manama. De brokstukken hebben voor brand gezorgd. Er is 1 dode gevallen en er raakten 2 mensen zwaar gewond. De Amerikaanse marine heeft ook schepen in de haven van Bahrein liggen. De raketaanval was bedoeld als vergelding voor de Amerikaanse aanval op Iran. Op de Dam in Amsterdam is gisteravond aandacht gevraagd voor de woningcrisis. De demonstranten hebben geen vertrouwen dat het nieuwe kabinet die problemen kan oplossen, meldt Hart van Nederland. Ze denken zelfs dat de situatie verder achteruit gaat. De actievoerders willen dat leegstaande panden beter worden gebruikt om het woningtekort op te lossen. En 1 op de 10 Nederlanders met een AOW-uitkering woont over een paar jaar in het buitenland, schrijft de Telegraaf. Dat aantal groeit naar bijna 500.000. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW uit in vrijwel alle landen ter wereld. Er zijn nu bijna 4 miljoen Nederlanders die AOW krijgen. Daarvan wonen er zo'n 340.000 in het buitenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag. Met 13 tot 17 graden wordt het ook erg zacht. En dat was het ANP nieuws. Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Met zometeen Damiano David, The First Time. Die ga je horen na Tiësto en Eva Max, The Motto op Q Music. Q-music. across the ocean, never met the shore. My eyes were closed, my eyes were lost, just getting drunk on pills and potions, craving something more. Traveled the world, but it got me nowhere. Nothing could ever compare. Naar Quinty, goedemorgen. Goedemorgen, Lucky. Nieuwe maandag, nieuwe week. Ik heb nou al zin in het weekend. Nou, dat is wel de juiste instelling. Gewoon nu al met het vizier gericht op het aankomende weekend. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party op deze maandagochtend hier op Q Music. Ik zal eens even mezelf afstrepen. Luc van de redactie. Aanwezig. En wie er ook is, is Daniel. Daniel, goedemorgen. Hey, Lucie, goedemorgen. Morgen. Ik ben er ook weer bij, hoor. Ja. Wat een kutwedstrijd gisteren van Ajax. Niet om naar huis te schrijven. Wat slecht. Maar ja, het is weer maandag. We mogen weer lekker werken. Groetjes voor Daniel. Oh, dat heb je snel gerelativeerd. Hoi, hoi, Daniel. Dag. Dat heb je snel gerelativeerd. Ja, het was echt een vreselijke wedstrijd van Ajax gisteren, Daniel. Ik ben het helemaal met je eens. Tegen PEC Zwolle, een bloedeloze 0-0. Ik heb hem zelf alleen niet kunnen kijken. Ik heb even de samenvatting na afloop gekeken. Want ik stond zelf op dat moment ook op het voetbalveld, Daniel. En eigenlijk met mijn eigen clubje, VV Voorwaarts, zondag 3, heb ik het ook niet al te best gedaan. Nee. Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken, maar heel even een klein inkijkje in mijn zondagmiddag. Wij moesten tegen een voetbalteam uit Soest. We moesten uit in Soest. Oh, nou, hartstikke leuk voetbalteam, hartstikke aardige jongens. Mooie club, het zonnetje scheen, de wind waaide een beetje, maar dat mocht de pret niet drukken. En we speelden niet eens heel slecht. We speelden echt niet eens heel erg slecht. We konden best wel goed mee. We voetballen, we domineerden op sommige momenten ook echt nog wel het spel. De passes liepen goed, de combinaties waren mooi, het positiespel klopte wel. Maar we wisten geen doelpunt te maken. En uiteindelijk hebben wij met 1-0 verloren van deze jongens. Nou, zul je denken, dat is op zich toch niet eens zo heel erg. Dat je dan 1-0 verliest, dat kan gebeuren. En 1-0, die ben niet helemaal afgegaan. En ik moet ook nog bij zeggen dat het doelpunt dat zij maakten, dat kwam ook nog eens een keer uit een makkelijk gegeven penalty. Dus al met al niet eens zo heel slecht. Het enige puntje waarop je zou kunnen zeggen, ja, daar had je wel in principe kunnen winnen, is dat al deze jongens meedoen aan de Ramadan. En dus echt na 10 minuten lang al met hun tong op hun enkel stonden uit te hijgen. Die hoefden allemaal maar 1 sprint te trekken en die waren helemaal kapot. En dat begrijp ik als je de hele dag door niks eet, alleen wanneer het donker is. Dus in feite hadden we ze daar wel kunnen verslaan, maar dat is niet gelukt. En dat is een beetje het verhaal van VV Voorwaarts. Zelfs voor jongens die aan de Ramadan meedoen, kunnen wij niet winnen. Hey, Cindy Lauper ga ik zo voor je draaien. Na Bruno Mars, Q Music. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. better with you. Cue Music. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody Within Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You op Q Music. Hele goede morgen, het is Luc van de redactie hier. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Ik neem je even mee mijn telefoon in, even mijn WhatsApp. Ik open WhatsApp en ik zie daar onder andere staan Kiki. En Kiki die werkt hier, dat is de regisseur van de ochtendshow. Die heeft mij gisteravond nog geappt. Ik denk rond een uurtje of was het 7, zoiets. En ik weet niet zo goed wat ze daar in Hengelo drinken. Maar ik wil het ook. Ik wil het ook, want ik kreeg zo'n raar bericht van Kiki gisteravond. Het is een audio-appje, ik kan het zo meteen wel even aan je laten horen, hoor. Moet ik het heel even losknippen en dan laat ik het zo even aan je horen. Want het is een warrig raar bericht en ik heb even jouw hulp nodig bij het ontcijferen ervan. Dat komt wel goed. Verder wordt het vandaag een zeer zonnige en zachte dag. Tot aan 17 graden. Oh. Bailando, Enrique Iglesias, Sean Paul, Q Music. Says, come and take me. Because we need it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. I can't wait no more. Ya no puedo más. Si yo con lo was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'm saving my love for somebody else. I didn't. For somebody else. Q-Music met Save My Love. En daarvoor vroeg ik mij hier hardop af wat er gedronken wordt in Hengelo. Ik kreeg namelijk gisteravond een audio-appje van Kiki van de redactie, die mij in een audiobericht eigenlijk ging bijpraten wat er deze ochtend allemaal staat te gebeuren in de ochtendshow. Want Kiki, dat is toch de regisseur van het programma, die houdt alles een beetje gewoon in de gaten. Die zorgt dat de lijnen goed lopen, dat wij ons allemaal gedragen en dat uiteindelijk op de radio een mooi programma te horen is. Nou, ik vroeg me dus hardop af, wat wordt daar gedronken in Hengelo? Toen reageerde Robin. Ja, goedemorgen. In Hengelo drinken ze grots. Ah, ja. Dat is het beste, hè? Groetjes in Hengelo. Hey. En goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, dat is al een stuk logischer. Grols, misschien zat Kiki gisteren nog lekker aan de grols. Want ik kan je wel even laten horen wat ze mij stuurt. Het is een hele opsomming. En uiteindelijk komen we aan bij het punt, en daar starten we de opname, Kiki zegt, nou, dan ongeveer rond 8 uur doen we dit en zo. En zo. En ja, ik denk dat ik haar begrijp, maar ik weet niet zeker. Dus help me even. En om 8:05 vragen we ons af, dus 8:30, 9. Heb je of werk je bij een bedrijf waarvan de naam niets te maken heeft met wat je doet? Stuur dat in, want dan gaan Mattie en Marieke raden welk bedrijf het is. Dus stel voor je bedrijf heet Roodkapje met een bloem. Oh. Nou, dan gaan we als in Marieke raden welk bedrijf het is. Nou, het zou wel een bloemenbedrijf zijn dan, maar goed. Nou, dat zeg maar. Dus daar kan je altijd nog een oproepje voor doen. Ja, ja. Dus stel je bedrijf heet Rood Kapje met een bloem, dan zullen ze wel iets met bloemen doen. Nou, ik denk dat we dat voorbeeld moeten we misschien maar even niet al te serieus nemen. Rood Kapje met een bloem. Vergeet Rood Kapje met een bloem. Niet meer denken. Ik wil dat je de rest van de dag niet meer denkt aan Rood Kapje met een bloem. Maar ik denk, en ik ga het nu even op jou testen of dit ook echt gaat werken. Ik denk het te begrijpen. Ik gooi het net maar uit. Werk jij bij een bedrijf waarvan de naam niet te maken heeft met wat je doet, stuur het dan nu in. Dus ik denk dat dit het is. Dus dat het is, ik werk bij Bakkerij Het Dorpje. En dat is dan eigenlijk een crematiecentrum. Nou, de muziek van het crematiecentrum dient zich in ieder geval meteen aan. Kom maar door via de FAQ Music. En ondertussen Evanescence, Bring Me To Life. Niet gelukt. Nee, dit is niet gelukt. Nee. Ik denk dat de uitleg toch te verwarrend was. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf ook niet helemaal goed gebracht heb. Net vertelde ik je dat we later deze ochtend in de ochtendshow een soort van testje willen gaan doen. Een soort van testje met Mattie en Marieke eigenlijk. Jij werkt als het goed is bij een bedrijf. En misschien heeft dat bedrijf waar je werkt wel een naam die A zegt, maar eigenlijk doe je B. Dus bakkerij De Hond. Als je dan zegt ik werk bij De Hond, dan zou je dus kunnen denken, hé, ik werk bij een dierenwinkel, maar eigenlijk werk je bij een bakkerij. Snap je een beetje wat ik bedoel? Het lukt nog niet, het komt niet helemaal van de grond af, want de enige twee appjes die binnen zijn gekomen zijn van Rick, die stuurt Luc, ik werk bij Net Cargo. Verzinnen maar wat moois bij. Ja, nee, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Want Net Cargo, dat spreekt niet tot de verbeelding. Met alle respect, ik vind het wel leuk dat je meedenkt. En Desiree, die stuurt nog... ha, Luc, ik reed net bijna van de weg af van het lachen. Ja, dat is ook niet de bedoeling, Desiree. Hou hem alsjeblieft in godsnaam op de weg. Want ik wil niet om mijn verantwoordelijkheid hebben... om mijn geweten hebben dat er zometeen nog door je vallen... door dit slechte radio-item. Nou ja, niet slecht, maar slecht uitgelegd door mij. Dus werk je bij een bedrijf waarvan de naam iets anders doet vermoeden... dan dat het is? Kom maar door via de app van Q Music. Zometeen Rihanna, Kanye West en Paul McCartney na Douwe Bob. Ik weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren al goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er overblijft. Als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp. Als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar later. Kan je niet nog even? Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Oh, we hadden het toch best goed samen. Waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou dat toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch? Trying to make it back home by Monday morning. promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm Kanye West en Paul McCartney met 4 or 5 seconds op Q-Music. Oké, luister nog even één keer goed naar Marco, want ik weet dat je hebt een audio-appje bij je gestuurd en je vindt het allemaal drie keer niks. Goedemorgen, Lucas. Ja, jongen, we zijn er weer bij met z'n allen. Weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuwe pre-party. Ja. Hey, Luc, luister. Wat een slecht idee, zeg hij. Dat van die bedrijven. Het is ook moeilijk uit te leggen. En, ja, wat een slecht verhaal en een slecht idee. Ik vraag me af wie er bij Q Music op dat soort ideeën komt. Want, ja, wat moet je ermee? Nou, groetjes. Hoi. Hoi, Marco. Nee, ik ga het toch nog een keer uitleggen aan je, Marco. Ik ga toch, want ik geloof er ergens wel in dit item. Wat we later gaan doen bij Mattie en Marieke in de ochtendshow. Ik heb je hulp nodig. Dus kom maar door via de app van Q Music. Het zit als volgt. Je werkt bij een bedrijf, maar de naam van dat bedrijf zegt helemaal niks over wat jij daar doet. Sterker nog, het zorgt voor hele andere ideeën. Nou, als ik even een voorbeeld probeer te pakken, eens even kijken. Hier, Brian. Brian die stuurt: Hi Luc, ik werk bij De Pauw. Nou, De Pauw, dat denk je natuurlijk meteen aan een soort van vogelopvang of aan een kinderboerderij of iets met het beest De Pauw. Maar volgens mij werkt Brian bij een busmaatschappij, bij een busvervoerder. Als ik het goed heb. Ik heb het niet gegoogeld, ik weet het niet. Maar dit is een beetje het idee. Dat we zo op die manier een beetje er een quizje van maken. Even kijken. Sanne die stuurt nog: ik ken een bedrijf dat heet Beenhakker. Nou, als je Beenhakker heet, dan ga ik er meteen uit van alsof een slagerij of zo, weet je wel. Ik zie er meteen zo'n groot scherp mes. Een man in een vieze schort die hak, hak, hak op dat been is dat te hakken. Nee, zegt zij, dit is een bedrijf dat zorgt voor hulpmiddelen zoals rolstoelen. Ja, dat is een beetje tegenstrijdig, maar dat is dus een beetje waar de lol zit. Andries, die stuurt nu een appje. Goedemorgen, ik werk bij Jan Bakker. Nou, Jan Bakker. Wie kent hem niet? Jan Bakker. Ik ga nog even drie appelflappen halen bij Jan Bakker. Nee, niks van minder waar. Dat is een vervoersbedrijf van onder andere mest, veevoer, aardappelen en andere spullen, stuurt Andries. Nou, dat is een beetje het idee. Dus ik hoop nu dat hij een beetje geland is. Ik heb er lang over moeten doen om dit uitgelegd te krijgen. Maar het is gelukt. Dus werk je bij een bedrijf met een toch wel verrassende naam waarvan je denkt, nou, dit is niet helemaal wat ze doen. Kom maar door via de app van Q Music. Oh, het orkest is ook klaar. I can see in your eyes, you're about to break my heart. I met you at the wrong time, and now I don't know where we are. Now my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. If it's right, then why does it feel so wrong that you won't be mine anymore? I wanna hold you close before we lose it all. Don't tell me this is the end, 'cause my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. So put your love. Yeah. Monica, the boy is mine op Q Music. Hele goedemorgen, Luc van de redactie hier. Ik heb iedereen eens even goed in de gaten gehouden dit weekend. Ik zag dat Marieke met haar neus in de walvisboeken zat. Annemarie zat heerlijk op de piste. En Mattie heeft vast getwijfeld om weer een column te schrijven. Maar het kwam er niet uit. Wat er wel te doen is dat jij straks bij deze drie mag komen collecteren voor je eigen goede doel. Wat heb je op dit moment nodig in je leven? Stuur het alvast even door via de app van Q Music. En wie weet ben jij straks aan de beurt. Nieuwe muziek van Davina Michelle ga je horen na Afrojack. I had a dream, I was standing